utiya burika turuna wujuhun hurun dulatan ladhu zuran yasumuna suri waturi a'udhu tafuru yaquluna takunu mawqufuna nuhun sabiuna sahuna yufuna qulubun shuhudun qu'udun thuburan